राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज आश्विन कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 10 अक्टूबर 2004 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नवद्वंदं परम ब्रह्मा नराकृते सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदा ब्रह्म प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैकपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतवे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरवर्धनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशे विभूषितकरान्नवनीतनाभात् सीताम्बराधरणबिम्बपराधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्राद् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिं ॐ नमः परमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुसुनकमये भ्यो नमः एक बात याद आ गई भगवान ने तो महात्मा का भाव क्या है? इस संसार में एक भगवान ही है, दूसरी चीज है ही नहीं। तो भगवान के पास कुछ नहीं है, सब चीज भगवान ही हुए मेरे पास होते है, सब कुछ नहीं भगवान भगवान पास में कोई चीज हो तो दूसरी चीज हो तो हो जेवर थावर जगमन सब भगवान का स्वरूप है। इस बात से भगवान के पास कुछ नहीं, इसके तरह मैं बदे भगवान के तो पास में है ही नहीं कुछ भी, इस बार बिजनेस एक ही है वो आप ही है। आप इस समय तो कोई मेरा तेरा हो सब कुछ इस बात बिल्कुल निष्कंजन कुछ नहीं भगवान पास कुछ है ही नहीं, क्यों भगवान ही है सभी तो पास के भाव है। और निश्चित प्रिया दूसरे तो है मन को भी निष्कंज है तो भगत होते वो भी सिवाय भगत कुछ मानते ही नहीं, उसी देश में वासुदेव सर्वम उसी दृष्टि शिवाय भगवान है। तो हम निष्कंजन वही निष्कंजन संसार केवल जीवों की दृष्टि में है, ना भगवान की दृष्टि में है ना भक्ता की दृष्टि में है, भगवान ही भगवान है। यह गीता का खास सिद्धांत है, वासुदेव सर्वमति समात्मा सुदुर्लभ सिवाय भगवान ही कोई है ही नहीं। भगत होता है उसे शरीर मन बुद्धि इंद्रिया सब भगवान है, भगवान है। तो निश्चित हम है वही पैर लगते तो सिद्धांत तो निकला सब उस वासुदेव है, ये सच्ची बात है। ये सब जानना चाहिए केवल एक बार हमारी चीज वो पहला चीज की सत्ता हो तो मेरी तेरी हो है ही नहीं, कोई बड़ी तेरी हो सकता है बस नहीं। तो निष्कर्ण भगवान है, निष्कर्ण मेरे को प्यार लगते है, हमारे कोई है ही नहीं कुछ नहीं हमारे पास। इस बात से वासुदेव सर्वम ये सर्वम शब्द है उनके लिए जिनके दृष्टि में संसार दिखता तो सब वासुदेव है, उसकी दृष्टि में भगवान का है ही नहीं। इस बात से संतों में प्रेम होता, भगवान का भगत का प्रेम ही होता है, केवल भगवान ही है, और भगत भगत में भगवान ही है, भगवान में भगवान ही है, दूसरा कोई है ही नहीं। भगत में भगवान आएगा, भगवत स्वरूप हुआ, भगवान में भगवत स्वरूप है, तो भगवान के सिवा कुछ नहीं है। इसलिए भगवान वासुदेव सर्व नहीं है, वासुदेव वासुदेव आपके दृष्टि में कुछ देखता हो तो वासुदेव वो सर्व है, सर्व नहीं, वासुदेव वासुदेव। आप ही तो उत्पन्न करते हैं, आप ही उत्पन्न होते हैं, आप ही विनाश करते हैं, आप गए बिना होता है। उत्पत्ति हुई है तो नष्ट हुई है, क्यों लीला है, क्यों लीला है। और परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं है, ये हमें समझा था, कोई दूसरा सत्ता है ही नहीं। मरने वाला मारने वाला, सेवा करने वाला सेवा करने वाला, सेवा करने वाला वो एक एक एक ओम बहुश्याम, मैं एक ही बहुत रूप से हो जाऊं। तो भगवान ने सृष्टि रचना की तो कोई चीज कहीं से कोई मंगे ही नहीं, कोई बिल्टी आई व्यवहार एक ओम बहुश्य वो एक ही बहुत जो, तो बहुत रूप से वही है। तो आप बात पक्की है एकदम, भक्त के लिए भगवान के लिए सब के लिए, कुछ हुआ नहीं, कुछ हैगा नहीं, हुआ ही नहीं, केवल लीला केवल भगवान की। तो स्वरूप सब भगवान का और क्रिया सब लीला है, वासुदेव सर्व, यह सिद्धांत है। पैदा होने वाले भगवान, पैदा करने वाले भगवान, पैदा होने वाले भगवान, अन्न हमन हमन अन्ना दो हम अन्ना दो, अन्न भी भगवान अनाथ जीवना भगवान भगवान भगवान जीवते भगवान नाश करते हैं, भगवान नाश होते है। इस वास्ते भक्ति के मन में दूसरी कोई सत्ता है ही नहीं, हुई नहीं, होगी नहीं, हो सकती भी नहीं। तो भाइयों बहनों को बात को एक बात स्वीकार कर लो, सिवाय भगवान है ही नहीं, जड़ चेतन वही है, भूत है, प्रसाद है, राक्षस है, असुर है, देवी संपत्ति है, आदि संपत्ति है, एक भगवान है। राक्षस ब्रह्म राक्षस वही है, देवता देव वही है, जीवन मुक्ति वही है, बद्धा भाई वही है, नरकी वही है, स्वर्ग भी वही है, उसी में है ही नहीं, वही है। एक बार सरल देश है, नेत्र मजबूती से स्वीकार कर भगवान, यह गीता का सर्वोच्च सिद्धांत है। सब महात्मा से दुर्लभ है, महात्मा से दुर्लभ है, और भगवान अपने कहते हैं आत से अब सुलभ है। मैं तो सुलभ भी हूं, क्यों मैं ही हूं तो अपने हो, मैं इस बात को जानने महात्मा भगवान ऐसे भी दूसरी को स्वस्थ हुई नहीं, होगी नहीं, थी नहीं, मन भूतकाल में थी नहीं, वर्तमान में है नहीं, भविष्य में होगा नहीं, कोई हो सकते नहीं, भगवान है। मरने वाले भगवान, मारने वाले भगवान, खाने वाला अन्न भी भगवान, अन्न खाने वाले भगवान, खा जाए वही, खान वाले वही वही है, डरने वाला वही, डराने वाला वही, चक्षान से भीतान शूद्रवंती दौड़ते हैं वही विराट रूप, वो डरने वाले भी वही है, डाला दूसरी सत्ता है ही नहीं सिवाय भगवान के, तो सर्वंकाश रहे। इस बात से भगवान है, भगवान है भगवान बात कुछ नहीं, भगवान बस कुछ नहीं, वासुदेव भगत भी भगवान है, भगवान ही भगत है, वही वही वही जन चेवर था जन मर भयभीत करने वाला, भयभीत होने वाला, ऐसे गीता का निधान एक बार सरल से स्वीकार, एक बार सरल हृदय से सत्य और अभ्यास नहीं, अभ्यास नहीं, एक बार ही भगवान है, और दोबारा कहे तो पुनरुक्ति होती है, वही भगत ही भगवान, भगत भगवान भगत, गीता का सर्वोच्च सिद्धांत रुक्मिणी का मैं त्याग कर, ये तो लीला है भगवान, भगवान सभी त्याग जी बस त्याग करने वाला त्याग ही वही वही वही है वही, जैसे स्वप्न में स्वप्न से आप मेरे आपसे बात है, आप भी मैं ही था और मैं भी मैं ही था, आप थे, आपको पूछे रात मेरे से मैं तुम्हारा नहीं, तो क्या आप भी मैं था, मैं भी मैं था, और जड़ भी मैं था, स्थावर भी मैं था, संसार भी मैं था, आकाश भी मैं था, जितनी वस्तु भी मैं ही था, स्वयं ही स्वयं था एक ही, और याद बताओ क्या बात है, गीता जी का सिद्धांत नहीं, वाह रक्षा से भीता द्रवंती डरने वाले वही है, डर डरा वही है, भागने वाला वही है, भागने वाले वही है, वही वही परमात्मा है, सब वही है, इस बात को दृढ़ता से पकड़ दो, बहुत बढ़िया बोला। अब सुनाओ भगवान की तरह सब प्रेम से उत्साह, वही है वही है वही है।